จิตใจมนุษย์นั้นมันว่ามีความหลงมีความหลงเป็นพื้นที่ท่านว่าอวิชชาความไม่รู้เมื่อความหลงเป็นพื้นอวิชชาความไม่รู้การประพฤติปฏิบัติอะไรทุกอย่างในทานศีลภาวนาจึงเป็นการแก้ความหลงจิตนั้นมีแต่ความหลงอยู่ในจิตไม่ว่าโลกผ่านทางตานั่นก็เกิดความหลงขึ้นเพราะความหลงมันมีอยู่ในจิต ความหลงนั้นคือความไม่รู้ว่าการเกิดมามีตัวตนนี่เป็นทุกข์เมื่อมองไม่เห็นว่าร่างกายของเรามันก้อนทุกข์กองทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนวุ่นวายจะหาความสุขมาให้แก่รูปร่างกายเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าในจิตใจของคนเราในตัวคนเราในโลกนี้ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในทุกขังอริยสัจจังมันเต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีทางใดจะแก้ไขได้มีโยทางปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาระมัดระวังจิตใจไม่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวธรรมดาใจหลงนั้นไม่ได้คิดไปข้างหน้ามันมักจะคิดคืนข้างหลังคือตนเองผ่านมาอย่างใดหลงมาอย่างใดแล้วเพราะความไม่รู้สึกภายในจิตก็มักจะเก็บเอาอารมณ์ที่ล่วงแล้วนั่นแหละมานึกคิดให้จิตนี้หลงอยู่ติดอยู่แม้พระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสว่าโลกเป็นทุกข์จิตมันก็ยังเข้าใจว่ามันจะมีสุขอยู่จึงได้ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือใจไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมั่นไม่ยอมมารู้จักรู้แจ้งในตัวในใจมักจะแส่สายออกไปรับเอาเรื่องต่างๆที่ตนเคยผ่านมาทั้งๆที่เป็นเรื่องก่อทุกข์ก่อยากก็ยังไปยึดไปถือเอาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้รวมจิตสงบจิตไม่ให้มันแส่สายออกไปห่างไกลจากกายวาจาจิตของเราเองให้ถือว่ากายวาจาจิตคือตัวเรานี่แหละจะเป็นเทศนาสอนตัวเองเพราะความทุกข์ต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตของคนเราไม่ใช่มันมาจากที่อื่นสิ่งที่มาจากที่อื่นนั้นมันก็เพราะว่าจิตอันนี้มันหลงยึดหลงถือยึดหน้าว่าหน้าของเรายึดตาว่าตาของเรายึดหูของเรายึดอาจตนะภายนอกภายในเป็นเราเป็นของของเราหารู้ไม่ว่าเนี่ยมันก้อนทุกกองทุกมันเต็มตัวอยู่เต็มใจอยู่ไม่มีเวลาว่างทีนี้เมื่อเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปล่วงไปหมดไปนับตั้งต้นเรียกว่าปฐมวัยผ่านไปมัชฌิมวัยก็เข้ามาแทนที่ก็ผ่านไปอีกก็ยังเหลืออยู่ปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายแห่งชีวิต อันวัยสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นไม่แน่เพราะบางคนนั้นเกิดมาแล้วในเบื้องแรกกำลังกายกำลังใจพอจะทำได้ปฏิบัติได้ถ้าใครปล่อยให้วัยต่างๆผ่านไปไปคอยเอาโน่นแก่ชราเสียก่อนจะเสียใจเมื่อภายหลังคือคนที่เสียใจเมื่อภายหลังนั้นมันมากมายคือเมื่อวัยแก่วัยชราตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีจะทำอะไรอะไรมันขัดข้องไปหมดแล้วก็บ่นว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กเมื่อข้าพเจ้ายังหนุ่มก็ไม่ได้ประกอบกระทำความดีมีการรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์จดจำพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่ค่อยได้สนใจปล่อยให้วันเวลาวัยต่างๆนั้นหมดไปสิ้นไปทีนี้เมื่อเข้าวัยปฐมมัชฌิมวัยคือวัยคนแก่คนชราความคิดมันคิดได้ว่าเมื่อแก่ชราแล้วจะได้สบายอย่างโน้นอย่างนี้แต่หารู้ไม่ว่าเมื่อแก่ชราแล้วอะไรมันก็แก่ทั้งนั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บที่ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นมันก็มักจะเกิดขึ้นมาคันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วหาทางแก้ไขก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะว่าร่างกายมันชำรุดทรุดโทรมมันแก่ชราแล้วก็ติโน่นตินี้ติว่าไม่ได้ทำเมื่อเด็กเมื่อนมเมื่อนั่นเมื่อนี้เลยยิ่งถ้าไปประสบภัยพิบัติอันเกิดขึ้นแก่มนุษย์บ่อยๆแล้วก็ไม่ได้ฝึกหัดจิตใจไว้เวลาภัยอันตรายมาถึงตัวเพราะไม่ได้คิดไว้ว่าตัวเองจะต้องมีภัยอันตรายเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วอุปัทวะเหตุต่างๆหรือเหตุสุดวิสัยบังเกิดมีขึ้นก็จะมีแต่ความทุกข์ว่าเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลให้เพียงพอภัยอันตรายมันเกิดขึ้นมาก็ทับถมเรียกว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ได้แต่บ่นในใจบ่นออกมาทางวาจาว่าแก้ไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ก็เราไม่ทำไม่ปฏิบัติทุกคนมันเริ่มแรกมาเกิดมาก่อนจะมาเกิดมันก็อาศัยบุญบาปที่ตัวกระทำไว้แต่พบก่อนหนหลังบันดลบันดาลให้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้เมื่อมาเกิดในภพนี้ชาตินี้แล้วเราก็ไม่เร่งรีบไม่เร่งรีบภาวนาเวลายังเป็นเด็กก็นึกว่าเรายังเด็กอยู่ยังไม่ ไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะรอให้มันเจริญวัยใหญ่โตเสียก่อนจึงจะทำจึงจะปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุหนึ่งไม่เหมือนสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งก่อนโน้นท่านตั้งอกตั้งใจจะเห็นได้ว่าทั้งหญิงทั้งชายอายุขนาด7ปีคนสมัยนี้อายุ7ปีไม่ค่อยสนใจในทางประพฤติปฏิบัติเท่าไรนักแต่คน7ปีในสมัยก่อนสมัยครั้งพุทธกาลเหมือนกับเป็นคนใหญ่เจ็ดปีนี่เขาถือว่าเขาเป็นคนใหญ่แล้วเสาะแสวงหาการปฏิบัติบูชาภาวนา สนใจในการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศพระสาวกเจ้าทั้งหลายเทศธรรมที่ไหนท่านก็ชอบไปฟังทั้งที่ยังเด็กยังเล็กนั่นแหละมีความสนใจอันความสนใจอันนี้เนี่ยมันมาจากปุพเพกตปุญญาตาบุญกุศลเพิ่นทำมาก่อนแล้วรักษาบุญกุศลอันนั้นไว้พอถึงคราวสมัยที่จะปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เบื่อไม่หน่ายในการที่จะทำความดีภายในนั้นท่านรีบเร่งเหมือนกับว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ตั้งอกตั้งใจฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังอย่างสาวกในครั้งพุทธกาลยังเป็นเนนเล็กๆอยู่พอปองผมจะบวชเนนน้อยผมนี่ล่ะตกลงไปถึงพื้นท่านก็ปองอนิจจังว่านี่หนอความไม่เที่ยงเมื่ออยู่บนศีรษะของเราก็ว่าเป็นผมของเราเมื่อโกนผมตกลงไปในดินน่ะเป็นของเราที่ไหนท่านก็พิจารณากำหนดในใจให้จิตใจรู้จิตใจเมื่อรู้เมื่อเห็นแจ้งว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาท่านก็ปรองความไม่เที่ยงได้แจ่มแจ้งในจิตในใจปรองความเป็นทุกข์ในใจว่าเมื่อเกิดมาแล้วความทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็นึกได้ตลอดไปว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความพัดพลาดจากสัตว์และสังขารทั้งหลายเหมือนกันกับคนสมัยนี้แหละแต่คนสมัยนี้เมื่อเกิดอะไรขึ้นมาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามีแต่จิตใจอันลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจนั้นลงท้ายที่สุดก็ทำลายชีวิตของตัวเองก็ได้ไม่ได้รู้ว่าการเกิดมานั้นมันแสนยากลำบากตัวเราเองจะมาเกิดเองไม่มีบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าเป็นที่เกิดก็ไม่ได้เกิดมาแล้วถ้าไม่มีผู้ใดดูแลให้ชีวิตของมนุษย์ย่อมเป็นมาไม่ได้เพราะชีวิตมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าเพศหญิงเพศชายเกิดขึ้นมานั้นแล้วแสนทุรกันดารแต่นั้นคนบางคนเกิดมาไม่กี่ปีกี่เดือนก็ตายไปเพราะว่าชีวิตมันทุรกันดารที่สุดเราต้องตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ให้ใจมันตื่นขึ้นลุกขึ้นเป็นจิตใจสร้างคุณงามความดีขึ้นมาจนความลุ่มหลงมัวเมาในจิตอยู่เน่เหือดแห้งหายไปมีความเพียรเพ่งโยในตัวในใจของตนตลอดเวลาว่าชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าเราจุดธูปสักเล่มหนึ่งจุดเทียนสักเล่มหนึ่งเมื่อจุดที่แรกนั้นมันก็รู้มันยังยาวอยู่ขั้นจุดเข้าไปแล้วไฟก็ไหม้ลงไปโดยลำดับหมดไปสิ้นไปผลที่สุดธูปเทียนที่เราจุดมันก็ดับไปเพราะมันหมดเชื่อชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่หมดเข้าใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มนี่ไม่หมดง่ายๆไม่แน่เพราะว่าความตายนั้นท่านจัดว่าเป็นพยามัจจุราชเป็นพยาใหญ่ที่สุดในโลก ใครจะไปคิดเอาว่าเราจะให้ตายแบบนั้นแบบนี้เวลาที่เราตายเราจะได้ทำอะไรอะไรให้พร้อมก่อนตายถ้าเราไม่พร้อมก่อนตายล่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ดูเถอะคนเราถ้าอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามความสบายของกิเลสกิเลสมันพาสบายคิดออกไปฟุ้งซ่านลำคาญไม่ได้เพ่งมองเข้ามาว่าชะลาพยาธิความพลัดพรากจากสิ่งต่างๆมันมีอยู่ตลอดกาลผลที่สุดมรณะภัยคือความตายก็เข้ามาถึงเมื่อมรณะภัยคือความตายเข้ามาถึงแล้วก็เอาละทีนี้ก็วนก็วายที่สุดไม่อยากตายละทีนี้เหตุการณ์บางอย่างบางประการที่ว่าเราไม่อยากตายไม่ต้องการตายมันไม่มีทางที่จะแก้ได้ก็มีบางอย่างมันก็ได้แต่ว่าตายแบบที่ไม่ต้องการตายแบบอุปตวเหตุแบบที่เราไม่ต้องการนั่นแหละคนสมัยนี้เรียกว่าได้มากไอ้ที่ว่าตายสะดวกตายสบายจะได้น้อยที่สุดส่วนมากมนุษย์คนเราสมัยนี้ยวดยานพาหนะพาไปมาเมื่อไปอาศัยยวดยานพาหนะนั่นแล้วก็ขาดเกิดความประมาทขึ้นมาพุทโธพุทโธที่ภาวนาอยู่ก็หลงลืมเมื่อหลงลืมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ในกายวาจาจิตโดยเฉพาะจิตใจมันลอยไปอยู่ทางนอกนั่นแหละมันมักจะมีภัยอันตรายอยู่ตลอดกาลจิตไม่มาอยู่ในกายจิตไม่ได้มาอยู่ในวาจาที่เราพูดกันว่ากันจึงได้หลงละเลงเพลิดเพลินหัวเราะร้องไห้การหัวเราะกับการร้องไห้มันอยู่ใกล้กันเมื่อหัวเราะเยาะได้การหัวเราะนั่นเนี่ยมันจะกลายเป็นการร้องไห้น้ำตาไหลเพราะในโลกเหล่านี้มันไม่ได้ดังความมุ่งมากปรารถนาสิ่งที่ตนมุ่งมากปรารถนาไว้มันเยอะแยะแต่เวลามันได้มันได้น้อยเต็มทีมักจะไม่ได้เสียเลยก็ว่าได้เราต้องมุ่งต่อการปฏิบัติบูชาเอาการปฏิบัติบูชามาไว้บนศีรษะบนหัวยกมือไหว้ไหว้คุณพระพุทธเจ้าไหว้คุณพระธรรมไหว้คุณพระอริยสงสาวกไหว้คุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเลี้ยงดูรักษามาจนเราปลอดภัยอันตรายต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการเราจะไม่ลืมบุญคุณของผู้มีคุณทั้งหลายในขณะเดียวเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนามันจะเป็นตอนเช้าก็ภาวนาได้จะเป็นตอนสายก็ให้ภาวนาได้เป็นตอนบ่ายตอนค่ำกลางคืนกลางวันไม่ต้องเลือกให้มีสติเตือนจิตเตือนใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาจิตใจจึงไม่ประมาทมัวเมาอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบทภาวนาไว้ว่าจะภาวนาบทใดก็ตามจงดูลมหายใจเข้าออกให้นึกดูทุกลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท โดยเฉพาะพระองค์กำหนดว่าให้พากันพยายามนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้มากที่สุดทุกลมหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปเมื่อใดก็ให้เตือนจิตใจดวงที่รู้ที่ฟังอยู่นี้ให้รู้สึกตัวว่าสูดลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้ก็ที่ในเวลานั้นแหละเป็นเวลาแตกดับเวลาตายมันไม่มีวันคืนเดือนปีอะไรเลยมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนั่นเองถ้าหายใจออกมาแล้วเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายลมหายใจเข้าไปแล้ว เกิดติดขัดออกมาไม่ได้ก็ตายฉะนั้นคนสมัยนี้มักจะมีคนตายแบบนอนหลับไปเฉยๆแล้วก็ตายไปเลยหรือบางคนก็ยังพูดจาปาใสเรื่องอะไรต่อมีอะไรกับหมู่เพื่อนพูดไปพูดมาก็เกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาก็เลยตายไปหมอไม่มีทางว่าอย่างอื่นเขาก็ว่าหัวใจล้มละลายบ้างเส้นโลหิตแตกในสมองบ้างก็คือว่ามรณะภัยคือความตายนะมันเป็นได้ทุกวันทุกเวลาทั้งเด็กทั้งคนหนุ่มแข็งแรงก็เป็นได้ไม่ต้องว่าเป็นคนแก่คนหนุ่มแข็งแรงนั่นแหละมันเอาบ่อยเพราะความดิ้นรนในจิตใจมันมากจนกระทั่งว่าอะไรอะไรก็ไม่สมหวังไม่สมความปรารถนามันก็เลยแสดงออกมันแต่นั้นการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมันจะต้องทบทวนเอาใจของตัวเองเข้ามาภายในและตั้งสติเตือนใจของตนว่าจิตที่เราคิดอยู่วาจาที่เราพูดอยู่ร่างกายที่เราทำการงานอยู่นั้นมันเป็นไปเพื่อบุญหรือเป็นไปเพื่อบาปมีสติสัมปชัญญะไหมมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตไหมธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานอทีนวโทษการเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีทุกข์มีโทษเต็มตัวเราโลภเข้าใจหรือไม่ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็อย่าไปพลั้งเผลอเพลิดเพลินไปตามหมู่ตามคณะไม่ได้เพราะหมู่คณะนั้นจะช่วยได้จริงๆไม่ค่อยจะมีเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนเล่นเพื่อนสนุกเฮฮานี่แต่เวลาถึงคราวเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงคราวเราจะตายขอร้องให้เขาไปตายด้วยเขาไม่ไปนี่ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเราต้องตั้งใจในใจของเราอย่าให้ใจมันอ่อนแอทอดแท้คนเราทุกคนมันสำคัญอยู่ที่ใจจิตใจดวงนี้ถ้าจิตใจดวงนี้ขาดภาวนาขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นเมื่อใดเวลาใดจิตที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาในจิตนั่นแหละมันจะพาทะเลถลายฟุ้งซ่านลำคาญไปทั่วทำกรรมฐานมีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองไม่ดูไม่ภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจความตั้งอกตั้งใจเนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมามันได้น้อยนิดเดียวมันไม่เพียงพอ เราต้องสร้างพลังงานพลังจิตในจิตใจของเราให้มีพลังงานอันยิ่งใหญ่เพื่อต่อสู้กับอวิชชาความไม่รู้ให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตในใจมีความระลึกได้อยู่เสมอพระองค์เตือนว่าเรามีความแก่ความชราอยู่ตลอดเวลาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดกาลความตายมันใกล้เข้ามาทุกเวลาเราโยทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีมานี้ไม่ใช่ว่าเราห่างไกลจากความตายความคิดหลงก็คิดว่าถ้าเราเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปแล้วมันก็ห่างไกลจากความตายแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเกิดมาวันหนึ่งมันก็ใกล้ความตายเข้าไปวันหนึ่งเกิดมาได้เดือนหนึ่งมันก็ใกล้ความตายเข้าไปเดือนหนึ่งเกิดมาได้ปีหนึ่งมันก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งเกิดมาได้สิบปีมันก็ใกล้ความตายเข้าไปสิบปีมันคืบคลานเข้าไปโดยลำดับแต่อาศัยความประมาทมัวเมาในจิตใจของเราพุทโธไม่ได้นึกธัมโมสังโฆไม่ได้เจริญมีแต่ปล่อยจิตใจให้มันหลุดลอยไปตามอำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะจิตใจก็เลยตั้งขึ้นมาไม่ได้เมื่อใจมันตั้งไม่ได้กิเลสมารสังขารมารต่างๆมันก็ย่ำยีเข้ามาเหยียบย่ำนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาเหาหนอนทำอะไรไม่ได้ฟังเทศก็ไม่ได้ยินเพราะมันง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญความหลงในจิตนั้นมันลุกขึ้นมาปิดบังไปเสียหมดฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจอยู่ทุกเวลาบางคนก็มักจะถามว่าจะทำอย่างไรแก้อย่างไรไม่ให้มันง่วงเหงาหานอนอยากจะให้มันชื่นบานอยู่เรื่อยอันอุบายแก้มันมีทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าจิตใจตัวเราทั้งก้อนนี่แหละมันจะลุกขึ้นมาแก้หรือไม่ส่วนมากมันไม่ลุกแก้มันปล่อยไปตามยะถากรรมฉะนั้นเราต้องแก้ไขใจของเราให้ได้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นของหยาบถ้าเราตั้งใจแก้ก็คือว่าเดินจมกรมเดินจมกรมนี่แหละเป็นของแก้ถ้านั่งนั่งนานไปหน่อยคอพับก็หลับไปไม่ได้เรื่องได้แล้วถ้าเดินจมกรมเดินไปมาเลือดลมมันวิ่งสะดวกสบายกิเลสหยาบๆมันก็ตามรู้เท่าทันเพราะว่ามันเดินอยู่ในนั้นละกิเลสความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้ด้วยการเดินเดินจงกรมยืนภาวนานั่งภาวนาส่วนมากแล้วว่าคนที่ไม่ตั้งใจมันจะเอานอนภาวนาท่าเดียวขอให้นอนแล้วก็สบายละบางคนก็ว่าผมมันสบายภาวนานอนมันก็สบายละแต่มันเลิกละกิเลสอะไรอะไรไม่ได้พอไปนอนแล้วมันก็หลับไปเสียก็ไม่เป็นภาวนาอะไรได้แต่ความหลับความหลับนั้นมันเป็นความมืดความมืดความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจทางนั้นมันหลับไปไหลไปหลับไหล เมฆหมอกแห่งความหลับไหลอย่าให้มาผ่านในใจของผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเราต้องตั้งใจอยู่ตั้งใจระลึกอยู่ตั้งใจทำอยู่เจริญอยู่ไม่ต้องไปรอให้ผู้อื่นเตือนจิตของเรานั่นแหละมันมีอยู่ในจิตในใจในตัวคนเราทุกคนถ้าเราตั้งจิตตั้งใจขึ้นมามันต้องรู้เข้าใจมีอะไรมันก็เตือนได้เพราะสิ่งต่างๆนั้นในโลกที่เรามาเกิดมาอาศัยอยู่นี่อะไรๆมันเตือนของคนก็มาเตือนว่าเมื่อเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนคนทั้งหลายที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้แหละเมื่อเห็นคนแก่คนชราไปมาลำบากอันนั้นเขาก็เตือนเตือนโดยไม่ต้องไปว่าอะไรมันเตือนในตัวว่าตัวเราของเราถ้าแก่ชรามาก็เหมือนตาแก่ยายแก่ที่เราเห็นนั่นแหละงกงกงันงันไปมาไม่ได้สะดวกเดินสองขาก็ไม่ได้ต้องเดินสามขาคือไส้ไม่เท่าทำไมอย่างนั้นมันคอยจะล้มอยู่นั่นละคนแก่ทั้งแก่หญิงทั้งแก่ชายเมื่อเราได้เห็นก็ไม่ต้องไปรังเกียจเดียดฉันว่าคนแก่ชราตัวเรานี่แหละถ้ามันไม่ตายเสียก่อนมันจะไปถึงแก่ชราอย่างเราเห็นคนแก่ชรานั่นแหละไม่ต้องสงสัยยังไม่ต้องไปหาทางหลบหลีกว่าเรายังแข็งแรงไม่แก่ไม่แก่มันจะเอาไปไว้ที่ไหนมันแก่อยู่ทุกเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลามันตายไปทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่เฉยๆแม้จะนั่งอยู่เฉยๆแต่มันไม่ได้เฉยในร่างกายสังขารนั้นมันแก่ชราทำรุดชุดโสมเหมือนก็เรียกว่าจุดไฟขึ้นมาจุดเทียนขึ้นมาไฟมันก็ไหม้ทูกไหม้เทียนมันไม่ได้หยุดอยู่ในที่อันเก่าคนเราที่เกิดมามันแก่ชราอยู่ทุกเวลาคนเกิดก็เอามาเตือนใจมาสอนจิตสอนใจเห็นคนแก่ก็เอามาเตือนใจเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนฝูงเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาสอนใจเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่เจ็บเมื่อมันถึงเวลาได้เวลาวรรคตอนของวิบากมันแล้วมันจะต้องเจ็บอย่างเขาเจ็บนี่คือว่ามันมีธรรมเตือนใจอยู่ทุกเวลาแต่เราต้องมีสติความระลึกได้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาจึงจะระลึกได้ทีนี้นอกจากความเจ็บ ไข้ได้ป่วยแล้วไอ้ความตายมันความตายนี่เป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่มีอะไรจะมาหักห้ามได้ดูแค่เจ็บป่วยไข้นิดๆหน่อยๆของคนเราบางคนพอไม่สบายแล้วก็หน้าซีดหน้าเสียไปแล้วเราจะตายแท้หรือเจ็บเข้ากว่านี้ไปเราก็จะตายกลัวตายขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเตือนใจของเราไว้ให้ทุกอย่างทุกประการมันจะตายวันไหนเวลาไหนไม่ต้องเป็นห่วงต้องภาวนาให้ได้ทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีครึ่งวินาทีก็ว่าให้ขาดตั้งอกตั้งใจอยู่อย่างนั้นในหัวใจของตัวเอง อันผู้อื่นคนอื่นเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจเอาเรื่องของตัวเองของเราเองขึ้นมาพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวว่าเห็นคนเกิดก็สอนใจเห็นคนแก่ก็เอามาสอนใจเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาสอนใจเห็นคนตายสัตว์ตายก็เอามาสอนใจสอนอยู่ตลอดการก็ไม่หมดไม่มีที่ไหนหมดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงว่าเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองเข้าใจเองต้องทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอภายในจิตใจของเรานั้นเมื่อจิตใจของเราทุกคนมีความเพียรเพ่งอยู่มีความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจะนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ทุกเวลาทำอะไรก็มีปัญญาทำพูดอะไรก็มีปัญญาพูดคิดอะไรก็มีปัญญาคิดไม่ให้มันเสียเวลาเสียการแล้วก็ต้องทำไว้ในใจของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาให้มันพร้อมที่อยู่ทุกเวลาเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราได้ทำได้ปฏิบัติได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจออกตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อยู่เราก็ไม่ต้องเสียใจ จิตใจมันก็กล้าหาญเกิดมีดวงจิตดวงใจดวงหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นภาวนาสู้ภาวนาพุทโธสู้ธัมโมสู้สังโฆสู้ยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอะไรทุกอย่างก็เรียกว่าภาวนาทำให้แจ้งทำให้เกิดให้มีขึ้นมาในจิตในใจเรียกว่าเห็นรอบหน้ารอบทิศรอบทางไม่มีสิ่งใดที่จะมาปิดบังจนกระทั่งจิตใจมัวเมาหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโลภหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความหลงผลที่สุดก็ไม่ต้องไปติโน่นตินี่ติว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอปล่อยให้วันเวลาหมดไปสิ้นไปจิตใจตั้งมั่นไม่ได้เมื่อตั้งไม่ได้ก็ตั้งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ระลึกให้ได้ตั้งให้ได้ในใจอย่าได้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายสติคือความระลึกได้หัวใจของเราไปปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องนึกต้องเจริญอยู่เสมอลืมอะไรก็ตามพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราไม่ให้มันหลงลืมธัมโมพระธรรมนึกอยู่ในตัวในใจเราไม่ให้หลงลืมสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายไม่ให้หลงไม่ให้ลืมตั้งอกตั้งใจขึ้นมาในจิตในใจของเราให้ได้ทุกเวลาจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันอะไรไม่ต้องไปกังวลพระพุทธองค์ท่านเตือนว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาจนให้รู้ให้เข้าใจจริงๆไม่ต้องไปคอยถามมัวแต่ถามมัวแต่คิดแต่ไม่ภาวนาในใจ ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาขาดทานศีลภาวนาปัญญาก็ไม่มีก็มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาอวิชชาตัณหาในใจของตนตลอดกาลแล้วผลที่สุดเมื่อชีวิตของเราจะจบลงไปรวมเอาอะไรไม่ได้บางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไม่ภาวนาให้เพียงพอก็มีแต่การร้องไห้น้ำตาไหลว่าทำไมหนอข้าพเจ้าจึงทุกข์อย่างนี้ลำบากอย่างนี้เจ็บอย่างนี้ป่วยไข้อย่างนี้โรคอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการทำไมมันมาเกิดมีขึ้นเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของข้าพเจ้าบนเพ้อลำลายไปตามเรื่องอันนี้คือความไม่ตั้งใจผู้ตั้งใจแล้วไม่ให้มันบนเพ้อลำลายภาวนาพุทโธในใจของตนดีกว่าภาวนานึกถึงความตายที่จะมาถึงตนดีกว่าไม่คนโลเลกิเลสโลเลนั้นไม่ว่าใครมันมีเต็มกายเต็มใจนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานไม่ให้มันมีความลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาของตัวเองรีบทำรีบปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบทุกอย่างทุกประการเจตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง